Bergboms gård, ungefär vid nuvarande folkhögskolans huvudbyggnad. Näsbyn nummer 2. Ägarna till sågverksföretaget Bergbom, Svanberg och Company har alla startat sin karriär här i Näsbyn och bygger också delvis sina herrgårdar här. Ingen av dessa herrgårdar finns dock kvar idag. Ungefär här där folkhögskolans huvudbyggnad idag står ligger på 1800-talet herrgården som tillhör träpatronen Carl Bergbom. Han är född i Luleå men kommer som lärling till Johan Bergman Olssons bruk Björkfors där han efterhand avancerar i graderna. På ett liknande sätt arbetar även Per Adolf Svanberg i Bergman Olssons tjänst, liksom den driftige Johannes Sällström. Det är för övrigt dessa tre personer som senare startar företaget Bergbom, Svanberg och Company. År 1939 köper Kalix folkhögskola även denna gård för att öka ut sitt område. Här inrättar man expedition, lärosalar och matsal. Huvudbyggnaden är senare riven och ersatt med dagens moderna skolbyggnad. Slutligen en tragisk historia berättas också från gården Näsbyn nummer 2. Redan på 1600-talet. Det är den tonåriga pigan Anna Olofsdotter som efter en natt med en bondpojke blir med barn. Barnet hittas död vid hennes sida och frågan är om hon ska fällas för mord. Flera vittnesmål kryper successivt fram och det visar sig att Anna i det längsta försökt dölja sin graviditet. Hon föder barnet i all hemlighet och med utdragna besvär och både henne och barnets liv är i fara. Barnet är dödfött, men moderns liv går att rädda efter att hon legat mållös, som det står i protokollen, i 11 dygn. Enligt samma protokoll förblir hon förlamad i ett ben och måste gå på kryckor i alla sina dagar. Hon befinns vara oskyldig till mord, men både hon och bondpojken döms för utomäktenskaplig förbindelse till böter med 40 mark silvermynt. Fortsätt nu förbi folkhögskolans huvudbyggnad på den vänstra sidan och lämna området längre bort till vänster genom att korsa E4 på en bro och avsluta den här promenaden ute på udden mot älven.